साध्य काल में वो नहीं है, अभाव है, साध्य काल नहीं है, जहां हेतु बैठा है उस काल में साध्य नहीं है। ऐसा प्रयोग हेतु का प्रयोग होना, साध्य का न होने पर हेतु का प्रयोग होना, इसी को काला तेयापदेश नाम हेतु दोष। ये काला तेयादेश, काला तेयापदेश नाम का हेतु में दोष होता है, माने बाल दोष है। मैंने ईश्वरवादी ने जो अनुमान दिया था, जीवो जगत करता न संभवती सामर्थ्य अभावत कहा था, उसमें बाल दोष है, यही कहना चाह रहा है वो जीववादी, यही कहना चाहता है। एक 18 की टिप्पणी भी कहा था, 9 शास्त्रार्थ कहा था, अरे बाबा आप अनुमान से जगत कर्ता नहीं होता करके बोल रहे हो, और शास्त्र बोल रहा है जगत से कर्ता जीव है, अस्वादेव आत्मा ने बोल रहा है शास्त्र, तो अन्य प्रमाण के द्वारा बाधित हो गया, श्रुति प्रमाण से बाधित हो गया वो अनुमान, आपका अनुमान, इसलिए जीव ही जगत का कर्ता है ऐसा कहना होगा। निरीश्वरवाद उपसंहरती, अभी तक निरीश्वरवाद की चर्चा चल रही थी, ईश्वर नहीं है करके, जगत के कर्ता जीवी है, ईश्वर नहीं है, निरीश्वरवाद का उपसंहार करते हैं, समापन करते हैं, और शेष्वरवाद वाला आएंगे, यही है आगे ठीक है। हम कहते हैं शेष्वरवाद हम उत्थापयती, अब शेष्वरवाद तटस्थ ईश्वरवाद, ईश्वरवाद ईश्वर से जगत की उत्पत्ति होती है, वो वाला पक्ष अब चलना है, वो भी ठीक है कि नहीं, आगे फिर मुख्य सिद्धांत ही आगे आएंगे। ईश्वर माने तटस्थ ईश्वर, जैसे नैयायिक आदि मानते हैं माया विशिष्ट नहीं, स्वतंत्र तटस्थ ईश्वर ऐसा मानते हो। शेष्वर बादम उत्थापयति कहा, बाहर की टिप्पणी है ना, 19 की टिप्पणी है, तो जीवादि भिन्न तटस्थ ईश्वर बादम, जीवादि से भिन्न तटस्थ ईश्वर, वेदांत का ईश्वर नहीं, वेदांतियों का ईश्वर नहीं, अलग ईश्वर है, नैयायिकों का जैसे ईश्वर तटस्थ ईश्वर है, जीव से भी भिन्न है, ब्रह्म से भी भिन्न है, ऐसा एक स्वतंत्र है वो, ऐसा ईश्वर, उसी बात को यहां उदित करते हैं, कहा उत्थापन करते हैं भाषण का, यह सर्वज्ञ सर्वविद यो असनाया पिपासे अत्येति असंगो नहीं सज्जते एतस्य वा अक्षर से प्रशासने या सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् अंतर्यामी अमृत सयस्तान पुरुषा निरूह्य अत्यक्रामत सवायेष महानजात्मा एष सेतुर्विधर्मा सर्वस्य वशी सर्वेषाण या आत्मा अपतपात्मा विरोप्य मृत्यु तत्तेजो अस्त्रिजदा आत्मा वाइदमेक एव अग्रे आसीत् न लिप्यते लोक दुःखेन बाह्य इत्यादि श्रुति सत्यभ्यः। सैकड़ों श्रुति है ईश्वर ईश्वर के बारे में, ये बोलते हैं श्रुति सत्य, स्मृतेश्च मृति भी है, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते भगवत गीता में है, सबके उत्पत्ति करने वाला मैं हूं, मेरे से ही सब उत्पन्न होते हैं, ऐसा है, अहम सर्वस्य प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाल, ऐसा आया है, मेरे में सारे सारे उत्प्रोत हैं, जैसे धागा में मन के होते हैं, ऐसा कहा है इति परो अस्ति असंसारी। हाँ दूसरा है माने ईश्वर है, असंसारी ईश्वर है, श्रुति स्मृति न्याय व्यस्त, श्रुतियां ईश्वर के बारे में, स्मृति है, न्याय है, माने निरीश्वरवाद चल नहीं सकता, युक्ति भी है, न्याय माने युक्ति है, सचा कारणम जगत, वही कारण है जगत का जो श्रुति स्मृति और युक्ति से सिद्ध है, श्रुतियां दी स्मृतियां दी युक्ति भी देंगे, इनसे सिद्ध जो तत्व है वही जगत का कारण है, जीव नहीं, ईश्वरवाद ने कहा। तो भाषा में यह सर्वज्ञ सर्वित यह दे दिया आपका, इसमें नंबर दे दिया है, 9 नंबर टिप्पणी में दिया है, मुंडक का है यह सर्वज्ञ सर्वित यश ज्ञान वयम तप इत्यादि आता है, मुंडक की बात है, जो सर्वज्ञ है सर्ववेत्ता है, सबको जानने वाला, जीव सब सर्वज्ञ हो नहीं सकता, वो ईश्वर है। और यो असनाया पिपासे अत्यति, भूख प्यास से जो अतिक्रमण होता है वो जगत का सृष्टा वही होता है, ये जीव तो भूख प्यास से युक्त वाला है, अतिक्रमण नहीं कर सकता, ग्रसित है ये, वो भूख प्यास से रहित है, ईश्वर को भूख प्यास नहीं लगती, भूख प्यास को अतिक्रमण करके बैठा है, असंग हो नहीं सज्जते, उसको असंग का, ये तो संघ है, यहां दिद्यादि में चिपट करके बैठा हुआ है, मैं मनुष्य हूं करके बैठा हुआ, यह संघ वाला है और ईश्वर असंग है, वो किसी का संबंध नहीं करता, ऐसा सब टिप्पणी